Nagy esők jönnek és elindulok, elmegyek innen messze. A 67-es úton várhatsz rám diderekre. Nyár éjszakán, ha nem jövök, esik az eső és mennydörög. A csillagokkal, ha szédülök, esik az eső és nem találsz rám. Csillagok, csillagok, mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet, most a kedvesem. Veszélyes út, amin jársz, veszélyes út, amin járok, egyszer te is hazatalálsz, egyszer én hazatalálok. Nagy esők jönnek és itt maradok örökre. A 67-es út mellett, az árok parton ülve. Nyár éjszakán, ha nem jövök, esik az eső és mennydörög. A csillagokkal, ha szédülök, esik az eső és nem találsz rám. Csillagok, csillagok, mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet, most a kedvesem. Veszélyes út, amin jársz, veszélyes út, amin járok, egyszer te itt hazatalálsz, egyszer én hazatalálok. Nagy esők jönnek és elindulok, elmegyek innen messze. A 67-es úton várhatsz rám dideregve. Nyár éjszakán, ha nem jövök, esik az eső és mennydörög. A csillagokkal, ha szédülök, esik az eső és nem találsz rám. Csillagok, csillagok, mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet, most a kedvesem. Veszélyes út, amin jársz, veszélyes út, amin járok, egyszer te jön, hazatalálsz, egyszer én hazatalálok. Csillagok, csillagok, mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet, most a kedvesem. Veszélyes út, amin jársz, veszélyes út, amin járok, egyszer te én hazatalálsz, egyszer én hazatalálok. Amin járok, egyszer te is hazatalálsz,